Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Расійскія медыі прагназуюць, што газ для Беларусі ў наступным годзе патаннее ўдвая. Заўтра ў судзе над Алесем Бяляцкім прызначаныя спрэчкі бакоў, магчымае і вынясенне прысуду. Хакейную форму Лукашэнкі патрабуюць выкінуць з музею. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння ізноў заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада адмовіцца ад улады і спыніць рэпрэсіі супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. Заява прагучала напярэдадні галасавання па праекце рэзалюцыі ААН з асуджэннем дзеянняў сырыйскага рэжыму ў дачыненні да апазіцыі. Праект рэзалюцыі па Сырыі ў камітэт Генеральнай асамблеі ААН па правах чалавека падала Нямеччына. Чакаецца, што сёння дакумент будзе ўхвалены ў камітэце, а ў снежні на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН. Прадстаўнік Сырыі пры ААН Башар Джафар назваў рэзалюцыю абвяшчэннем вайны. Паводле ацэнак ААН, за 8 месяцаў супрацьстаяння паміж апазіцыяй і рэжымам Асада ў Сырыі загінулі больш за 3,5 тысячы чалавек. Кіраўнік найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе Егіптам, маршал Махамед Хусейн Тантауі, найбліжэйшым часам выступіць з тэлезваротам да нацыі. Пра гэта паведаміла сёння дзяржаўнае тэлебачанне гэтай краіны. Сцвярджаецца таксама, што вайскоўцы вядуць перамовы з шэрагам партыяў з мэтай знайсці выйсце з палітычнага крызісу, які ахапіў краіну, самага сур'ёзнага з часу звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака сёлета ў лютым. На плошчы Тагрыру Каіры тым часам працягваецца шматтысячная дэманстрацыя, удзельнікі якой патрабуюць, каб вайскоўцы неадкладна перадалі ўладу ў краіне грамадзянскай адміністрацыі. У папярэднія дні ў выніку сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыі ў Каіры і іншых гарадах загінулі прынамсі 24 чалавекі. Тым часам грамадзянскі кабінет міністраў Егіпту напярэдадні падаў у адстаўку, аднак найвышэйшая вайсковая рада пакуль яе не прыняла. Працягваем навіны. Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа прыбыў сёння ў Трыпалі для перамоваў з уладамі Лібіі ў сувязі з затрыманнем двух высокапастаўленых паплечнікаў забітага дыктатара Муамара Кадафі, яго старэйшага сына Саіфа Алісама і былога кіраўніка лібійскай службы бяспекі Абдулы Ас-Сенусі. Раней лібійская нацыянальная пераходная рада заявіла, што мяркуе найлепшым, каб арыштаваных судзілі ў Лібіі. Гэта, аднак, можа прывесці да канфлікту з Гаагскім міжнародным крымінальным судом, які выдаў ордэр на арышт Кадафі, яго старэйшага сына і кіраўніка лібійскай службы бяспекі 27 чэрвеня. Міжнародны крымінальны суд вінаваціць іх у здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці пры здушэнні выступу апазіцыі ў Лібіі. Былы кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан і яго жонка, вядомая тэлежурналістка Энн Сінклер, падаюць у суд на аднаго з памочнікаў прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі і некалькі французскіх медыяў у сувязі з паведамленнямі аб тым, што Строс-Кан нібыта нейкім чынам звязаны з расследаваннямі аб прастытуцыі, якія цяпер праходзяць у Францыі. Як заявілі сёння адвакаты экс-кіраўніка МВФ, Строс-Кан і яго жонка лічаць, што паведамленні ў прэсе каментары памочніка прэзідэнта парушылі іх права на недатыкальнасць